O tym, że Ukraina chce wysłać na placówkę w Budapeszcie Sándora Fejdira, wiadomo co najmniej od marca. Wtedy wysłano prośbę o wyrażenie zgody przez węgierską prezydent na przyjazd nowego ambasadora. Z niewiadomych przyczyn Kotolin Nowak podpisała te dokumenty dopiero dzisiaj. Informację oficjalnie potwierdziła kancelaria prezydent, a dokumenty zostaną przesłane do węgierskiego MSZ. Przyjazdu nowego ambasadora można się spodziewać za kilka tygodni. Sándor Fejdir jest postacią znaną zarówno na Ukrainie, jak i na Węgrzech. Jest profesorem na Uniwersytecie w Uszhorodzie. Po rozpoczęciu agresji rosyjskiej na Ukrainę wstąpił do armii, ale nie zaprzestał nauczania. Dlatego nazywany jest profesorem z okopów, bo właśnie często z linii frontu wykładał filozofię dla swoich studentów. Dodatkowo jest etnicznym Węgrem z Zakarpacia. Wysłanie go to z jednej strony pozytywny gest wobec Węgrów. Trzeba jednak przypomnieć, że Fejdir wielokrotnie wypowiadał się przeciwko putinowskiej Rosji, a w filmikach z frontu ma naszywki z węgierską flagą. Węgierskie władze systematycznie nawołują do zawieszenia broni i rozmów pokojowych Stanów Zjednoczonych i Rosji z pominięciem Ukrainy. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami w całym kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z drobnym gradem. Najwięcej opadów we wschodniej połowie kraju oraz na Pomorzu. Temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni. Nad morzem porywisty wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Przed mikrofonem Jacek Pietrasik. Wieczór w Trójce. A ten wieczór, proszę Państwa, będzie nietypowy, sportowy. Moim gościem będzie Dariusz Urbanowicz z redakcji sportowej programu Trzeciego Polskiego Radia. Zaprezentujemy w programie reporter autorstwa Darka zatytułowany Tour de Pologne, karawana jedzie dalej. Ale wcześniej porozmawiamy o jego pracy reporterskiej przy tym jubileuszowym, 80. już wyścigu. Postaram się też go nakłonić do ujawnienia jakichś tajemnic czy ciekawostek, o których nie mówi się w oficjalnych przekazach, sprawozdaniach, relacjach z takiego wyścigu. Proszę Państwa, jak zapowiadałem, moim gościem jest Dariusz Urbanowicz z redakcji sportowej Trójki. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Darku, za nami 80. jubileuszowy Tour de Pologne. Ja jestem laikiem, ale zapytam Ciebie, to był Twój pierwszy tak wielki tour kolarski, który relacjonowałeś, przy którym miałeś przyjemność pracować? Nie, nie pierwszy, bo kilkanaście lat temu pracowałem w redakcji Przeglądu Sportowego i tam bodaj też w dwóch turach uczestniczyłem. To nie jest łatwe, wbrew pozorom, wysłać dziennikarzy na Tour de Pologne, bo z jednej strony oczywiście mamy materiały prosto z linii frontu, tak, tego kolarskiego, ale z drugiej strony zawsze są potrzebni ludzie do obsługi, też do pracy redakcyjnej przy takich wydarzeniach, więc niełatwo było się, pracując w tamtej redakcji, załapać. No tutaj też ktoś musiał zostać, prawda? Była jakaś tam, może nie to, że selekcja, nie nabór, ale zawsze są jakieś decyzje do podjęcia, kto jedzie, kto zostaje. Jak mówiłeś, kilkanaście lat temu, to duży przedział czasowy. Czymże on jest przy historii Tour de Pologne? Na pewno tak. 95-letni. No, powspominamy oczywiście początki Touru, ale to naście lat, które obserwowałeś, na ile ten ostatni różnił się od tych poprzednich? No te tury z ostatnich lat, no już są, można powiedzieć, bardzo podobne do siebie, bo to jest najwyższy taki współczynnik, najwyższa półka, jeśli chodzi o kolarskie ściganie. Więc to, czego możemy być pewni, myśląc o turze zbliżającym się, to, że będzie na pewno bardzo dobra obsada, że tych nazwisk, dużych nazwisk, czy też wielkich nazwisk kolarskich nie zabraknie. Tak też było w tym roku, tak było w poprzednich latach, bo nie tylko ci, którzy zwyciężali w poszczególnych etapach, czy też w klasyfikacji generalnej, ale ci, którzy jadą nawet treningowo taki wyścig. To są naprawdę często duże osobliwości kolarskie. Dość powiedzieć, że w niedzielę odbyły się Mistrzostwa Świata, tur się skończył w piątek. 13 zawodników jadących w turze wystartowało w Mistrzostwach Świata. Tour był wciśnięty, można powiedzieć, też między Tour de France a ten światowy czempionat, więc też nie było to przesądzone, że tak dobra obsada będzie. Mimo wszystko ten nasz narodowy wyścig broni się czymś, jest pewnym magnesem i no, mamy z tego korzyść taką, że oglądając poszczególne etapy, emocjonując się tymi wyścigami, po prostu mamy na kogo patrzeć. Nie są to anonimowi kolarze często, tylko wielkie naprawdę nazwiska. To znaczy, że nie wiem, są jakieś poziomy, levele, klasyfikacja tych turów i ten nasz narodowy jest już na tym najwyższym, obok tych największych na świecie? Tak można powiedzieć. Są trzy wielkie tury, grand tury tak zwane, czyli mamy Giro d'Italia, Tour de France i Vuelta a España, czyli wiosna, lato i można powiedzieć też jesień. No i wszystkie wyścigi dookoła są pewnym etapem przygotowań do Grand Tourów. One są najważniejsze, ale są specjalizacją u kolarzy, bo są zawodnicy, którzy nigdy nie poważą się na walkę albo nigdy nie dostaną szansy z zespołów na to, by walczyć o generalkę w Grand Tourach. W związku z tym uczestniczą w wieloetapowych wyścigach, takich jak nasz, o najwyższym współczynniku, trwających tydzień. Takich wyścigów no, trochę jest, bo mamy chociażby Tirreno Adriatico, prawda? Tour de Alps, taki wyścig po Alpach w Austrii i trochę we Włoszech. Więc to są takie, no, w Szwajcarii, we Francji, no, tych wyścigów jest mnóstwo. Tak naprawdę kalendarz jest zapełniony nimi, nierzadko się nakładają na siebie. No i tutaj ten nasz tur broni się i po prostu, tak jak mówię, no mamy pełną obsadę, mamy cały czas zapewniony udział najlepszych zespołów świata. Rozumiem, że w tej nowoczesnej, nowej historii Tour de Pologne, ona się chyba zaczęła na początku lat 90., jeżeli dobrze pamiętam. Musieliśmy przejść przez te jakieś szczeble klasyfikacji, żeby dojść do tak wysokiego poziomu. No tak, to były czasy,

Zapytam teraz o historię Tour de Pologne. Pierwszy wyścig odbył się, z tego co wiem, 95 lat temu. 1928 rok, pod nazwą Bieg Kolarski dookoła Polski. Bieg? Bieg Kolarski. No była jakaś taka tendencja, że były to biegi. Bieg zjazdowy też, taka archaiczna trochę nazwa. Jeżdżąc autem stoi się w korkach. Tak, to była pewna odpowiedź środowiska dziennikarskiego i Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów na wyścigi, które robiły sensacje, czyli Tour de France, Giro d'Italia. To już zaczynały krążyć legendy na ich temat. No i postanowiono zrobić coś w tym względzie w Polsce. Pierwsze lata, no, pierwsza trasa, to ja chciałem przejechać strasznie w tym roku na rowerze tę trasę. Nie udało się, ale może uda się wrócić do tego pomysłu. Granice wyglądały inaczej. Granice wyglądały inaczej i trasa wiodła z Warszawy do Lublina, potem do Lwowa, potem Lwów-Rzeszów, do Krakowa, do Wielunia, Poznań, Łódź i powrót do Warszawy. 1500 kilometrów z układem. No wyobrażam sobie, że piękna trasa. No. Dzisiaj już pewnie w większości asfaltowe drogi, wtedy raczej nie. Szutrowe? Tak. Więc to ściganie było zupełnie inne. No, najdłuższa trasa w historii Touru to w 1953 roku po reaktywacji powojennej, 2311 kilometrów. Więc no, ten wyścig bardzo się zmieniał i różnił. Najdłuższy trwał 2 tygodnie, teraz tydzień, prawda? Mamy 7 etapów. Ale kiedyś 2 tygodnie przed drugą wojną, czy już po drugiej wojnie? Nie, to już po drugiej. W 1953 roku bodaj była pierwsza taka edycja, potem w latach 60. i ten jubileuszowy, pierwszy organizowany przez Czesława Langa w 1993 roku, również miał 13 etapów. To była 50. edycja. Dobrze, ale jak już przyjechaliśmy w te czasy PRL-u, sam pamiętam, kiedy byłem małym chłopcem, o Tour de Pologne się nie słyszało. Tam najważniejszym wyścigiem był wyścig pokoju. No tak, to była bardzo silna propaganda tych krajów, które były w to zaangażowane, więc Układ Warszawski to oczywiste. 3 stolice, Warszawa, Praga, Berlin. No i była absolutna promocja tego tematu, nieograniczone środki finansowe, a wyścig dookoła Polski był takim, no może nie to, że zapomnianym, bo ten wyścig jakby nie było, 80 razy się odbył. Więc w 95-letniej historii. W takim rzeczywiście krajowym wydaniu chyba. Tak, się. Tak. To był wyścig, który był pilnowany i prowadzony przez LZS-a, więc Ludowe Związki Sportowe. To też jakby świadczy o tym, jaki był układ polityczny, bo tak. Oczywiście na pierwszym planie był PZPR i wyścig pokoju był wizytówką taką międzynarodową i propagandową władzy ówczesnej, a LZS-y to był PSL, to była mniej istotna, pewnie też licząca się partia w jakimś tam względzie, ale mniej istotna. No i związki sportowe, te ludowe związki sportowe były znaczące, były istotne, odpowiadały za rozwój sportu. Wielu wybitnych polskich sportowców wywodziło się z małych klubów. Na pewno. I potem trafiali na przykład do Legii, no bo kolarska Legia to była potęga, większość kolarzy przewijała się przez ten klub na przykład. Więc było to w cieniu. Myślę, że też wyścig dookoła Polski ze względu na swoje korzenie takie z 20-lecia międzywojennego mógł być troszeczkę też na siłę zapominany i troszeczkę był lekceważony przez władzę, bo miał konotację właśnie sprzed II wojny światowej. No ale te gwiazdy polskiego kolarstwa, Szurkowski, Szozda, Bytnik, pewnie nie pamiętam wszystkich nazwisk, i tak zapisały się złotymi zgłoskami w historii polskiego kolarstwa i o nich będziemy pamiętać, bo to byli wielcy zawodnicy. I przechodzimy teraz do lat 90. Odradza się Tour de Pologne, przejmuje organizację tego wyścigu Czesław Lang. Tak, i Czesław Lang często powtarza również, że też nie od początku to było wszystko usłane różami, bo musiał inwestować swoje pieniądze, musiał, no, ciężko zarobione na kolarstwie. Pamiętajmy, że Czesław Lang był pierwszym zawodowcem w latach 80. po igrzyskach w Moskwie, dostał jakiś tam przywilej wyjazdu i ścigał się przez lata we Włoszech. Potem ścigał się razem z Lechem Piaseckim, który też bywa na wyścigu, przez lata pracował w Lang Teamie przy organizacji. Teraz jest komentatorem, więc miałem po raz pierwszy okazję uścisnąć prawicę swojego idola z dzieciństwa, bo Lech Piasecki, no to był Lech Szurkowski, tak, a potem był Lech Piasecki, tak, prawda? Tak, to tak, były tak, takie nazwiska niepodważalne, ikony absolutne. Rozmawiając o Czesławie Langu, zawsze chciałem zapytać, poznałeś go, miałeś tak, przyjemność tak. go poznać. Mhm. Przy tak potężnej imprezie, przy tak potężnym turze, to logistycznie olbrzymie przedsięwzięcie, sportowo również. Jakim on jest człowiekiem? Jakim jest szefem? Bo my go znamy tylko z tych relacji sportowych, sprawozdań, z ceremonii oficjalnych, gdzie elegancko i ładnie wygląda w kamerach. Natomiast emocje, ciśnienie w oponach musi być przeogromne na każdym kilometrze takiego wyścigu. To spodziewam się. No, jeśli doprowadził organizacyjnie tę imprezę do tego poziomu, więc musi być chyba dobrym szefem. Nigdy nie był moim szefem bezpośrednim, więc trudno mi mówić tutaj za innych, no ale jest bardzo wymagający, bo wiem, że słuchając na przykład Trójki, no to był w stanie przyłapać nas na błędach, więc tak jak coś tam nam się powiedziało nie tak, no to dawał nam znać, że może bardziej się w swoim stylu, z uśmiechem i bardzo kulturalnie, ale stanowczo. Darku, myślę, że to ta pora, żebyśmy zaczęli, posłuchali za chwilę reportażu z 80. turu. Natomiast muszę zadać to pytanie. Tour de Pologne, karawana idzie dalej. Mnie się to kojarzy, delikatnie mówiąc, słabo. Skąd pomysł na ten tytuł i co on tak naprawdę znaczy? Pomysł wpadł mi, bo nagle się dowiedziałem, że muszę wymyślić tytuł do reportażu, bo to nie jest taka forma, na której my pracujemy na co dzień. Czytając serwisy i robiąc jakieś krótkie materiały, nie nadajemy im tytułów, to musiałem wymyślić. No i tak się zastanawiałem, z czym mi się kojarzy. No, jest to pewien taki tabor, który się przemieszcza z miejsca na miejsce już od 95 lat. No i są zapowiedzi kolejnych wyścigów. Tu Czesław Lang bierze się za organizację Tour de Pologne kobiet. Są pomysły na kolejną edycję, więc ta karawana jedzie dalej. Super. W takim razie, zgodnie z zapowiedzią, wracamy na trasę 80. jubileuszowego Tour de Pologne. Reportaż w Trójce. Reportaż Tour de Pologne, karawana jedzie dalej, powstał przy zaangażowaniu reporterów i sprawozdawców Polskiego Radia pracujących przy jubileuszowej 80. edycji wyścigu dookoła Polski. Zapraszam do wysłuchania reportażu Karawana jedzie dalej. Dariusz Urbanowicz. Fantastyczny tour, 7 etapów, 3 płaskie, 3 górskie. No i później jazda indywidualna na czas też, która naprawdę bardzo nas trzymała do końca w wielkim napięciu. Szykujcie wszystko to, co pomoże wam nagrać tą wyjątkową chwilę. Za chwilę oni wyjdą tutaj na ostatnią prostą. Szykujcie ręce, żeby dopingować się polskich zawodników. Michał Kwiatkowski z przodu, Rafał Majka z przodu, Matej Mohorycz z przodu, Rafałek na trzeciej pozycji, Michał Kwiatkowski na drugiej, przed nim Paweł Siwakow, który również wygrywał Tour de Pologne w roku 2019. Kochani, pokażcie, że tu jesteście! Dajcie sygnał! No i ruszamy, panie i panowie! 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Właściwie to z dwóch ekip bym tutaj zwycięzcę upatrywał. To jest ekipa Emiratów, tam gdzie ściga się Rafał Majka, i to jest ekipa Ineos, tam gdzie ściga się Michał Kwiatkowski. Henryk Harucki, zwycięzca Tour de Pologne 1979. Rafał Majka skończył świetnie Tour de France, zajął 14 miejsce, był tam czołowym pomagierem Pogaczara. Michał wygrał etap. Michał miał takie szczęście, że w tym roku Ineos postawił rzeczywiście wszystko na Giro Italia, jeśli chodzi o klasyfikację generalną. Sylwester Schmidt, dyrektor sportowy i trener grupy Bora Hansgrohe. Jeszcze przed zwycięstwem Michała było widać, jak bardzo był zdeterminowany, żeby ten etap wygrać. W wielu akcjach, w wielu odjazdach zawsze był i zdecydowanie zasłużenie wygrał. No powiem tak, trudno wskazać kogo, ale tam i w jednej, i w drugiej ekipie jest po czterech zawodników, który każdy z nich jest w stanie wygrać Tour de Pologne. Będziemy z uwagą obserwować również poczynania Polaków. Lech Piasecki, mistrz świata na torze i na szosie w połowie lat 80., zwycięzca wyścigu pokoju i pięciu etapów w Giro d'Italia, a także lider Tour de France. Poza kadrą i innymi zawodnikami startują ci dwaj, którzy wrócili prosto tutaj z Tour de France, Michał Kwiatkowski, Rafał Majka, i na pewno no, głównie na nich liczą polscy kibice. Komu państwo dzisiaj kibicujecie? Wszystkim. No oczywiście Majce i naszemu Kwiatkowskiemu. Rafał Majka, oczywiście, i Kwiatkowski. Czekam na właśnie na Kwiatka. Ciekawe. Majka chyba będzie, albo Kwiatkowski, nie wiem, bo jest człowiek. Tour de Pologne jest wielkim przedsięwzięciem logistycznym. Kwaterujemy ponad 1500 ludzi. Mówi Adam Siluta, dyrektor marketingu Lang Teamu. W samej ekipie technicznej pracuje ponad 150 osób, 20 tirów, 50 busów, które codziennie coś muszą zrobić. Mamy ekipę startową, ekipę mety, premie lotne, premie górskie, specjalne, także jest tego bardzo dużo. Najważniejsze jest bezpieczeństwo, czyli na to bardzo kładziemy nacisk, żeby było bezpiecznie, ale mówię, jest to bardzo ciężka praca. Ta logistyka musi być dopracowana, bo musimy się wyrobić, codziennie przerzucamy tą scenografię ze startu na start, z mety na metę, w międzyczasie musimy te premie ogarnąć, no i też musimy się dostosować do transmisji telewizyjnej, która jest, bo jest to jeden z nielicznych wyścigów, który jest od startu do mety pokazywany na żywo. W sumie motocyklistów jest około 30, ale wlicza się w to marszali, motocyklistów wiozących fotografów, motocyklistów wiozących sędziów i tak dalej. Mateusz Rachwał, marszal motocyklowy. Marszal stacjonarny stoi, czeka, aż wszyscy przejadą, i na tym się jego praca kończy. Natomiast marszal taki jak my czeka na peleton, czeka, aż peleton przejedzie, wsiada na motocykl i musi przez ten peleton znowu przejść i jechać do następnego miejsca niebezpiecznego. Więc to jest no, dość odpowiedzialna i powiedzmy no niebezpieczna praca, ponieważ tutaj odstępy są rzeczywiście na żyletki, tak? Trzeba uważać na kolarzy, trzeba uważać, żeby im nie przeszkadzać, bo to jest no ich wyścig, tak? My jesteśmy po to, żeby im pomagać, a nie przeszkadzać. Więc jesteśmy wszędzie tam, gdzie jest powiedzmy niebezpiecznie. Marszal jedzie sam przede wszystkim na motocyklu, ja mam pasażera, którego fotografowanie jest pracą, i on mi mówi, jedziemy tu, tu się zatrzymamy, tutaj jest jakiś fajny motyw, tutaj są fajni kibice, więc jest to takie no, może nie, że szarpanie, ale no cały czas taka jazda szybciej, wolniej, tak, przejeżdża się przez peleton, jedzie jakiś, nie wiem, znany zawodnik, to fotograf mówi, dobrze, zwolnij, zwolnij, bo chcę zrobić zdjęcia, i to tak wygląda. Stoimy przy twoim ambulansie, ale to jest jednośladowy ambulans, to nie jest takie oczywiste. To jest motoambulans tak zwany, czyli motocykl, który został przystosowany do udzielania pierwszej pomocy. Do tego on przede wszystkim służy. Wojciech Wiwisz-Czygielski, kierowca karetki jednośladowej. Chodzi o tak najszybszy dojazd na miejsce zdarzenia. Również transportujemy im krew w Warszawie na co dzień. Natomiast tutaj podczas wyścigu Tour de Pologne zabezpieczamy kolarzy razem z grupą, która zajmuje się zabezpieczeniem medycznym. Tu jeździ wielu ratowników. Mamy tych motoambulansów 4 na swoim pokładzie fundacyjnym. Krzysztof Rzepecki, prezes fundacji Jednym Śladem. I one tak naprawdę zabezpieczają nie tylko takie imprezy, ale normalnie w życiu powszednim również jeździmy po mieście i patrolujemy miasto. Czym się wyróżnia taki motoambulans? Niby motocykl jak każdy inny, jaskrawo-żółty, ale tak naprawdę jeszcze pewnie coś tam w zanadrzu ma. No ma, że tak powiem, rozbudowaną aptekę, czyli tak zwany podstawowy zestaw PSP R1. To wszystko, co jest potrzebne do udzielenia pierwszej pomocy. Dodatkowo jeszcze do tego zestawu dołożony defibrylator. Zdejmij ubranie z klatki piersiowej pacjenta. Po odsłonięciu klatki piersiowej pacjenta, otwórz szare plastikowe pudełko i odklej białe samoprzylepne elektrody.

Ryszard był idolem dla większości Polaków, dla moich rodziców, mojego trenera, dla mnie. Maja Włoszczowska, dwukrotna wicemistrzyni olimpijska w MTB, złota medalistka Mistrzostw Świata i Europy w kolarstwie górskim. I myślę, że dla wszystkich startujących tutaj, więc z pewnością radowałoby go widzieć tak duży peleton. Wyścig w trakcie Tour de Pologne z najlepszą okazją. Myślę, że byłby dumny, widząc, jak dużo osób tak naprawdę on porwał na rowery. Uwaga, kolarze! Atmosfera przyjezdna, nie było problemu, jak po prostu szedło się lewą stroną, żeby ktoś zjechał na bok, ktoś. Ludzie się słuchali jak najbardziej. Atmosfera super, jechało się ciężko. Trasa super, 4 rundy były dookoła Sosnówki, potem dojazd na metę, na którą była ścianka 18-21%, było co jechać. Myślę, że to dobra zabawa, nie startowałem tu po to, bo niektórzy się bali, że przyjechałem tu wygrywać. Oczywiście nie ta forma, bo rzadko siadam na rower, także kondycji nie ma, ale pasja do roweru pozostaje. Dariusz Baranowski, 3-krotny zwycięzca Tour de Pologne. Oczywiście stworzyła się możliwość wystartowania w tym wyścigu. Tak gościnnie, że tak powiem, także wystartowałem i jestem bardzo szczęśliwy, że ukończyłem, bo to był mój cel, gdyż trasa była naprawdę bardzo trudna. Za chwilkę najlepszy mężczyzna i tu akurat też nie ma żadnej pomyłki. Adamkiewicz, prosimy. Runda była dość równa, można było pokonywać ją w stałym tempie, w większych grupach, jednak ta końcówka była ciężka. Adamkiewicz. Formuła tego wyścigu jest bardzo specyficzna. Nie wygrywa zawodnik, który jest pierwszy na mecie, tylko zawodnik, który wykręci najlepszy czas, więc nie ma za czym się oglądać, za czym czekać, bawić się w jakieś czarowanie czy szachy, tylko trzeba zasuwać do mety. No miesięcznie trzeba przejechać około 1800-2000 kilometrów. Bracia bliźniacy Tomasz i Jarosław Grajewscy uprawiają kolarstwo od szkoły podstawowej. Mimo że teraz mają blisko 60 lat, nadal regularnie ćwiczą i startują w amatorskich wyścigach. To wszystko oczywiście wspólnie. Od 2010 roku nie ominęli żadnej edycji Tour de Pologne amatorów i inaczej nie było w tym roku. To już będzie prawie 40-45 lat zajmujemy się kolarstwem. To jest rzadko. Natomiast tu się akurat tak złożyło, że nas jest dwóch i razem trenujemy, razem się ścigamy i jakieś tam osiągnięcie też mamy. Historia jest banalna z tego względu, że wygraliśmy zawody organizowane przez szkołę podstawową. To było w 76 roku i najciekawszą rzeczą, to może brat opowie krótką historię, jak właśnie się znaleźliśmy na tych zawodach. Było tak, że organizowana była impreza, nabór do sekcji kolarskiej. Startowaliśmy, wygraliśmy te zawody, no i podjęliśmy decyzję, że warto spróbować tę przygodę, żeby realizować swoje marzenia. No i jakoś to wychodzi. Powiem tak, 5 lat temu wygrałem kategorię tu na Tour de Pologne. Trzymaj strójką. Przenosimy się na trasę pierwszego etapu Tour de Pologne. Kolarze dojeżdżają już do mety w Poznaniu. Na miejscu jest Kuba Niziński. 4 kilometry, jak przekroczą linię mety, muszą zrobić kółko, by finiszować. I będzie akcja z peletonu. Ten peleton już coraz szybciej. 52 km na godzinę, 53 przyspieszają, ale jest także niebezpiecznie. Mówiliśmy o tym, była kraksa na kilometrze 6, tam z lewej strony. Poważnego się nie stało, więc ta rywalizacja będzie niesamowita, ale oni już zbliżają się do tej kreski, oni przejeżdżają przed trybunami, oni przejeżdżają przed tłumem kibiców, ależ tutaj się dzieje, ależ tutaj będzie końcówka. Stunden nach den Sommerferien. Jeszcze na siłę, jeszcze jest na pierwszym miejscu i Kwiatek, jest także Michał Kwiatkowski i wszyscy już coraz bliżej mety i za chwilę będzie ten decydujący finisz, kto zachowa najwięcej sił. Mohorici, Almeida, oni są na czele, a Michał Kwiatkowski teraz wychodzi na trzecią pozycję. Ale są zmęczony. Gdzie jest Rafał Majka? On rozprowadzał tutaj na tym podjeździe. Kręci z niedowierzaniem głową. Trudno się dziwić, bo to potworne zmęczenie. Orlinek, nie jest to długi podjazd, kilka kilometrów, ale momentami bardzo sztywny. Momentami 18-19% nawet. Kupę. Jeszcze 300 metrów do mety, ciężka praca, stoją w pedałach, pracują, bujają rowerami, ależ to jest piękny wysiłek. Michał Kwiatkowski teraz po lewej stronie, Rafał Majka rozprowadza w tym momencie chyba Michała Kwiatkowskiego, ale uwaga na Mochoricza, żółta koszulka, około 200 metrów, zakręt w lewo i teraz będzie płasko i jest Rafał Majka i jest Michał Kwiatkowski. Czy będzie polskie zwycięstwo? Majka, Majka, jest Michał Kwiatkowski, jest Mochoricz, jest Majka, jest Michał Kwiatkowski, jest Mochoricz, jest niesamowite. Rafał Majka, Mochoricz, Michał Kwiatkowski, za wspaniałe zwycięstwo Rafała Majki. Naprawdę myślę, że wyścig godny jubileuszu, ponieważ jakby się tak przyjrzeć każdemu etapowi, to był jakiś. Pierwszy etap dla sprinterów, drugi etap w roli głównej z Rafałem Majką, Karpacz, trzeci etap zwycięstwo Polaków na podium dwóch Polaków, Majka, Kwiatkowski. No każdy etap był jakiś, no i przede wszystkim ta sytuacja, która się wytworzyła już do ostatniego etapu, kiedy no w jednej sekundzie jest dwóch kolarzy, prawie ten sam czas i nie mieliśmy tak, że sobie jedziemy ten ostatni etap jako etap przyjaźni do Krakowa, tylko tu musieliśmy się ścigać. Generalnie to trzy etapy płaskie, gdzie sprinterzy w roli głównej i tutaj nie zawiedli nas, bo ścigali się przepięknie. Trzy etapy górskie, które decydowały o tym, kto no, jest najwyżej w klasyfikacji, ale ten etap jazdy indywidualnej na czas to wszystkich nas zaskoczył. Jak 30 lat robię Tour de Pologne, to jeszcze nie miałem takiej sytuacji, żeby w jednej sekundzie było dwóch kolarzy, którzy walczą o klasyfikację generalną. To Menda, Mochowicz, naprawdę coś niesamowitego, ale w tym wszystkim cieszę się też z fantastyczną postawą Polaków. Michał Kwiatkowski na podium Tour de Pologne, Rafał Majka też otarł się o podium. Nie zapominajmy, bo my tu się koncentrujemy oczywiście na koszulce klasyfikacji generalnej, ale mamy koszulkę najlepszego górala, najbardziej aktywnego kolarza. No i właśnie tutaj Patryk Stosz pięknie walczył, założył koszulkę klasyfikacji najbardziej aktywnego kolarza. Na początku Norwec zdobył koszulkę górala, także myślę, że naprawdę Polacy robili tutaj wszystko, żeby się pokazać, chociaż tutaj w tym wyścigu widzieliśmy dominację pełną taką kilku drużyn najważniejszych, prawda? To oni tutaj naprawdę przyjechali tak zdeterminowani, z takimi kapitanami, że trochę aż nieraz trzymali nam ten wyścig zamknięty. Te wielkie nazwiska nie zostawiają tu miejsca za bardzo młodym kolarzom. Też jest taki projekt, że właśnie zrobi ten projekt wyścigu dla pań. No i proszę Państwa, pięknie powróciły te emocje. To prawda. To był reportaż mojego gościa, Darka Urbanowskiego, Urbanowicza. Tak, ale muszę zaznaczyć, że bardzo dużą pracę wykonali reporterzy, sprawozdawcy. Tu tych głosów było co niemiara, więc tutaj nie byłem sam przy tej pracy. Ja tylko przypomnę tytuł reportażu. Tour de Pologne, karawana jedzie dalej. Właśnie, karawana jedzie dalej, ale kibice na trasie szaleją ze szczęścia. To prawda, szacuje się, że nawet 4 miliony ludzi wychodzi na ulicę i po prostu nawet, przecież często ten peleton pędzi 60 na godzinę, 50-60 na godzinę, więc to jest błysk, jak oni przejeżdżają i już ich nie ma, więc tylko zobaczyć, usłyszeć ten dźwięk, piękne, to jest piękne, bo przy drogach na trasie całej praktycznie tych kibiców nie brakuje. Darku, jeszcze z dziennikarskiego obowiązku, kto wygrał i jak poradzili sobie na tym turze Polacy? Wygrał Słoweniec Matej Mochoricz. To, co było tutaj w komentarzu na końcu Czesława Langa, że to o sekundę dosłownie z Almeidą z Portugalii. To też jakaś niesamowita historia. Tak, piękna historia sportowa, taka czysto sportowa. Polacy radzili sobie świetnie. Rafał Majka wygrał etap, Michał Kwiatkowski do końca liczył się w klasyfikacji generalnej, dwa razy stawał na podium w poszczególnych etapach. Patryk Stosz zdobył koszulkę najaktywniejszego. W wielu ucieczkach nasi zawodnicy się starali pokazywać, walczyć, także pod względem promocji kolarstwa i polskich nazwisk było to coś wspaniałego. A szykują się jakieś nowe kadry, nowe takie nazwiska, które wchodzą do reprezentacji, będą za chwilę reprezentować, zastąpią tych naszych tuzów? No chciałoby się. No niestety mówi się dużo o tym, że to polskie kolarstwo w tym momencie jest na pewnym zakręcie i mam wrażenie, że trochę panie przejmują ciężar tych sukcesów na najwyższym poziomie. Mówię tutaj o Kasi Niewiadomej, o Marcie Lach, która była słyszana w reportażu, Darii Pikulik. Są takie nazwiska, które już pokazują się w światowym peletonie albo są mocno ugruntowane. No a panowie, no czekamy, aż ktoś wejdzie na mocno do World Touru i będzie odgrywał główną rolę w swoim teamie, nie tylko pomocniczą. Darku, to my w takim razie musimy wyjść z tego zakrętu i już dojeżdżać do mety. Czas się kończy. Ja tylko przypomnę, moim gościem był Dariusz Urbanowicz z redakcji sportowej Trójki. Program realizował Michał Jakubik, a żegna się z państwem Jacek Pietrasik.